طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد أشمس سوريور ديركي هوجم بن yatsı namazına geldim ve ikinci rekatında imamı yakaladım. Tuttum ikinci rekatta, imam ikinci rekatta kalktı. Ben üçüncü rekata girdim. Şimdi benim o üçüncü rekata girdiğim zaman yani ben birinci rekat mı sayılıyor bana veyahut da üçüncü rekat mı sayılıyor, imamın üçüncü rekatı mı sayılıyor? Bizler diyoruz ki hiç şüphesiz ki bu konuda arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim ve salatu vesselam ala Muhammedin ve sahbihi ecmain. Bu konuda alimler arasında iki tane mezhep var. Birinci mezhep, senin yakaladığın, tuttuğun, idrak ettiğin rekat sana birinci olan, senin birinci olan rekatın diyoruz. Ama yani kalkacağın rekatlar, İmam selam verdikten sonra kalkacağın rekatlar senin tamamlamış olacağın rekatlardır diyoruz. O bu söz ki bu mezhep ki Said Müseyyep ve rivaye İmam Ahmed ve Hasan Basri ve Ömer bin Abdülaziz ve Atta ve Zühri ve Levzai ve Malik rivaye ve Şafii gitmiştir. Gitmiştir diyoruz. Hiç şüphesiz ki bunlar neyle delil getiriyorlar? Ve ma edrektum fasallu ve ma fatekum fatimu. Yani sizler idrak ettiğiniz zaman namazı fasallu, namazı kılıp size kaçanları ne yapın? Fetimu, yani tamamlayın, ikmal edin bir hadisiyle getirmişlerdir. İkinci mezhepte nedir? Hayır. Senin idrak ettiğin rekat üçüncü rekat. Ama senin kılacağın rekat o kaçan birinci ve ikinci rekatlar demişlerdir. Bu rivayette de, bu mezhebede rivayet İmam Ahmed, rivayet İmam Malik ve Ebu Hanife gitmişlerdir. Ebu Hanife gitmişlerdir ve bizler diyoruz ki hayır, ikinci mezhep doğru değildir. Çünkü neden? Birinci mezhebin değeri daha çok yakındır diyoruz. O mezhep ki Fevzan ve Bin Baz ve İbn Üthaymin ve Elbani seçmiştir. Yani sana göre girdiğin rekat birinci rekattır. Birinci rekattır. Ve tamamlayacağınlar da devam, tamamlayacağınlar da üçüncü ve dördüncü rekattır. Yani tamamlayacağın, kaçan, yani imam selam verdikten sonra tamamlayacağın rekatlar üçüncü ve dördüncü rekattır diyoruz. Onun için sen Fatiha'yı sesli okumana gerek yoktur diyoruz. Velhamdülillah ve billahi tevfik.